پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم دا وصل سلامنا جیل یا رب تر یارا دا وصل سلامنا جیل یا رب تر یارا نسیم آور لگم خبر اس پینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم نسیم آور لگم خبر اس پینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم دا اوخ کو مل غلری بهم وڑم پس در غلو کی دا اوخ کو مل غلری بهم وڑم پس در غلو کی تنا کی بزم تر سر زمینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم تنا کی کی بزم تر سر زمینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم چی پیادا عاشقانو قافلی ورطرا غلی چی پیادا عاشقانو قافلی ورطرا غلی و بیا تمرا پزاش ولا رنگنا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم و بیا تمرا پزاش ولا رنگنا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم زمان پو قافلو کی پڑاونا دی تر منز زمان پو قافلو کی پڑاونا دی تر منز دیون مو یو مسیر دیارا زنا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم نن بیا پو عرفات قدر دان آخر غگ دی نن بیا پو عرفات قدر دان آخر غگ دی وداع دل پانی دنیا نزنا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم وداع دل پانی دنیا نزنا دا حرم ور زمام دینی تنا زنینا دا حرم پوزڑا کی بسا تما کلی منا دا حرم در زمام دینی تنا زنینا دا حرم در در زمان دین تنا زمین دا حرم الهام دا خالق یارا چی جو سلار کرلندان الهام دا خالق یارا چی جو سلار کرلندان غزل می تیار چنگ ترا سمین دا حرم در زمان دین تنا زمین دا حرم غزل می تیار چنگ ترا سمین دا حرم در زمان دین تنا زمین دا حرم فزڑا کی بساتم کل مینا دا حرم در زمان دین تنا زمین دا حرم در زمان دین تنا زمین دا حرم پزڑا کی بساتم کل مینا دا حرم در زمان دین تنا زمین دا حرم در زمان دین تنا زمین